الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم سورة توبة لسم سپارة آية نمبر 75 76 77 78 سورة توبة لسم سپارة آية نمبر 15 آية شپگ آویا، و آویا، ات آویا. دا دین مخی سبق که اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام و السلام تبازی منافقان اخودل دا غوی دا غبت کردارو دا وجنا دا اسلام دا مخالفت دا وجنا مسلمانانو تا تکلیف رسولو دا وجنا چه تاسو حوشیاری دا دوینا تاسو تا پتای چه دا منافقان دی د دوی د ضرر او د تکلیف نه ځان ساتي. د نن سبق کې الله پاک د یو منافق ذکر کوي. مسلمانانو ته الله پاک د دغه منافق د غبد عمل نه د بچ کېدو درس ورکوي چې دغه سي منافقانو چې کوم بد اعمالو د هغې نه تاسو هم ځان ساتي. یو منافق دی ثعلبه ابن حاتب پیغمبر علیه صلوات و سلام تراغی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ته دعا وکي چې الله پاک ما مالدار کړي. پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته وفرمایل ای ثعلبه زما په شان ژوند ولې نه تیرې؟ زه که وغواړم نو دا د مدینې منورې غرونه دا به ټول د سرو شي او ما سره به ګرځي. دولت مغواړه، مال مغواړه، فقیر ډېر خشیر. او پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل فقیری خو ټیک ته په دنیا کې یو مشقت دی او تکلیف دی، خو په آخرت کې خوشحالي ده. او مالداری اگر چې په دنیا کې خوشحالي ده، خو په آخرت کې ډېر لوی مشقت او تکلیف دی. دولت مغواړه. هغه بیا ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړئ چې زه مالدار شم. که زه مالدار شم نو زه به فقراو سره امداد کوم، زه به د نیکې کارونه په هغې باندې وکړم، حقدارو ته به خپل حق ورسوم. یا رسول الله ما ته دعا وکړئ. پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته بیا وفرمایل قلیل تطیق شکره خیر من کثیر لا تطیقه. ای ثعلبه لږ مال چې ته پرې شکر وباسې هغه ډېر ښه دی د هغه ډېر مال نه چې ته د هغې د شکریا توفیق نه لرې او شکریا نشې ادا کول. د لږ مال شکریا لګی او د ډېر ډېری نو ډېره څوک ادا کولی شي. خو دا ثعلبه سمېده نه. پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله مې مال زیات کړي. پیغمبر علیه السلام لاس اوچت کړ، اللهم ارزقه مالا، یا الله د تمال ورکی چې دی غواړي وری کی وای. پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعا وا د دولت باران په شورو د رزق د فراخه دروازې کولوش یو سوچ یې لوي غزیاتش او دومره ډېری چیلې جوړې شوې چې بیا په خپل کور کې نه راځي دي. د مدینې منورې نه بهر وویستې غرونو ته، او بیا هلته دومره ډېرې شوې چې بیا نږدې علاقه کې نه شوې راتلی، نو لرې غرونو ته یې بوتلې. اول خو به یو مانځه دواله راته جومات ته، بیا د مسجد نبوي مونځونه هم ترې پاتې شو. په هفته کې به یو ځل راته جمعې مانځله. بیا یې مال دومره زیات شو چې د جمعې مانځله هم نه شو راتلې. سو قافله به په لاره تله د جمعې په ورځ، واپس مدینې منورې نه به څوک تلل، ده به تپوس وکړه پیغمبر علیه السلام په منبر باندې څه لوستل، څه ووی پیغمبر علیه السلام نن څه ویلي، تقریر کې څه ووی. دا معلومات پیدا خلکو نه کول صرف. اخره کې بیا کال لکې اختر مانځله به راته، بیا د اختر د مانځنه هم پاتې شو. وخت تیرېده، حالان کې د ده دا حالو چې دی به سار او ماښام په جومات کې ناست و، شپه ورځ به بس د ده جومات کې. ده ته به حمامة المسجد وي، د جومات کونتره وه، او یا دا حالت شو چې د اختر مانځله به موس نه شو راتلی. زمانه تیرېده، د زکات حکم راغی. پیغمبر علیه السلام صحابي ولېږه چې لاړ شه او زکاتونه راغون کړه. دغه صحابي له سالمه له ورغې اول کې پیغمبر علیه السلام رالېږلې هم دا لیکلې را کړي دي چې زکاتونه راواخلي. سالمه ورته وایي دا خو داسې ټیکس شانتې ښکاري، جزیه ده. دا جزیه خو به پخوا د کافرو نه خلکو اغېشته، اوس د مسلمانانو نه هم جزیه اغېشتلې کېږي. هغه ورته وایي پیغمبر علیه السلام رالېږلې یم او دغه خط یې راکړې دی، او بس کراکې خو راکه ګینې بس لاړم نه. ویزه ته لاړ شه، نور زکاتونه راجمع که، بیا راشه نو بیا به خبرې کوو. وی ډېره ښه ده. قبیله سلیم یو کس و، هغه صحابي هغه له ورغی. د صحابي ورته قیصه وکړه چې دغسې سالمه راته داسې خبرې وکړې. وی ښه، دا خو یې ډېر زیاتې وکړه. زما په دې مال کې چې ستا کوم خوښ وي هغه ترې واخلې. هغه صحابي ورته وایي نه، ما ته خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې څومره زکات پرې کېږي هغومره زیات به نه راوړې. وی نه، زه په خوښه درکوم، ښه بهترین مال پکې وګوره او هغه واخله. دا خو مونږ له الله را کړي دي، دا خو زموږ خپل مال نه دی، بهترین مال زما دی، مال نه واخله او یوس په زکات کې. د هغه نه یې زکاتونه نور هم راجمع کړل. واپس سالمه له راغی. سالمه څنګه چل دی څه وی؟ سالمه ورته وایي ویره دا قانون خو راته وښایې لږ چې دا کوم قانون لاندې زموږ نه جزیه اخلي. چونو چېرې یې کړ، صحابي ترې راروان شو. وی چې نه راکې نو لاړم دنه، سلام علیکم. راروان شو، راغی پیغمبر علیه الصلات والسلام سره چې مخامخ شو. د هغه د خبرو نه مخکې پیغمبر علیه الصلات والسلام وفرمایل ویح سالبه ابن حاتب، ویح سالبه ابن حاتب، ویح سالبه ابن حاتب. هلاک شو سالبه. صحابي ورته ټوله قیصه وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چونه چرې کول نه راکو. وی دا خو جزیه ده او ټیکس دی، دا خلک کافرو نه اخلي. په دغه وخت کې دا آیاتونه نازل شو، دا اوس چې مونږ وایو ومنهم من عاهد الله. ای پیغمبره، بعضې خلک تا سره واده وکړي چې مونږ به صدقه ورکو، خیرات په ورکو، زکات په ورکو، دعا راته وکړه چې زما مال مې زیات شي. خو چې مال یې زیات شي نو بیا انکار کوي. چې دا آیات نازل شو په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام واوره صحابه کرامو ته. مجلس کې د سالمه یو رشته دار ناست، هغه چې واورېدل منډې کړې او سالمه لې ځان ورسو. وی سالمه هلاک شي، ستا باره کې آیات نازل شوی تا زکات نه دی ورکړی. پیغمبر علیه السلام صح ناراضه دی، الله تعالی ناراضه دی. صحابه را منډه کړې چې دا خو منافقت مې ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه خطا شوې ده، څومره مال چې غواړې نو زما نه واخله چې الله ما معاف کړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل، الله پاک زه ستا د مال د اغوښتو نه منع کړې، نه اخلم. په سر باندې خاورې اچولې او لاړه واپس خپلو سارو له لاړ ځناورو. عزتمند توبه قبوله نه شوه. علماو لیکلي دي چې ولې یو سړی ګناه وکړه او توبه وباسي نو د هغه توبه بیا نه قبلېږي. صحابه توبه وباسي نو په کار ده چې توبه یې قبوله شوې وه. علمای کرامو د دې جواب لیکلی دی عزتمند، د توبې د نه قبلېدو وجه علماو دا لیکلې ده چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته د وحي په ذریعه معلومه شوې وه چې دی اوس هم اخلاص سره توبه نه وباسي، د ده په زړه کې اوس هم منافقت دی. صرف هغه وقتي مصلحت د وجې نه، مسلمانانو ته دوکې د وجې نه دی راضي او دی چې دی نه وایي چې زما زکات قبول کړه او زه توبه وباسم. الله ته پته وه چې دې توبه نه، د ده په زړه کې اوس هم منافقت شته. یعنی قانون دا دی، یو سړی که ډېره غټه ګناه وکړي خو چې الله ته توبه استغفار شي، قانون دا دی د الله چې هغه ته خدای پاک معافي کوي. خو صحابه ته او نه کړه، ځکه الله ته معلومه وه چې دی اوس هم اخلاص سره توبه نه وباسي. پیغمبر علیه السلام الله پاک منع کړ چې د ده زکات مه قبلوه، د ده توبه مه قبلوه، دې اخلاص سره توبه نه وباسي. نو دا پیغمبر علیه السلام ته معلومه وه. زمانه تیرېده، پیغمبر علیه السلام وفات شو، د پیغمبر علیه السلام مخې له نشو راتلی نه شرمه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې راغی، زکات یې راوړ. غرض یې دا و چې اوس مسلمانانو سره مې لږ تعلق ښه شي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته زکات وړاندې کوي دا قبول کړي. هغه ورته وایي چې د دواړو جهانو سردار نه دی قبول کړي، زی څنګه قبول کړو، زه خپل کار کوه. هغه هم ته وانه شو. د حضرت عمر فاروق په دور کې راغی، زکات یې راوړ. هغه ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام نه دی قبول کړي، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه دی قبول کړي، زم قبلولو ته تیار نه، او بوزه خپل مال دی وړه. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی، د حضرت عثمان غنی در رضی الله تعالی عنہ ته راوړ مال، وی حضرت دا قبول کړي. هغه ورته وایي چې شیخانو نه دی قبول کړي، زما دواړو دوستانو یارانو نه دی قبول کړي، د دواړو جهانو سردار ستا مال او زکات نه دی قبول کړي، زی څنګه قبول کړه. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دا صحابه بیا وفات شوی. عزتمند و مالداری ښه شی نه دی. پیغمبر علیه الصلوة والسلام دولت نه دی خوښ کړی. صحابه ته ویلی وی که زه وغواړم نو دا د غرونه د مدینې منورې دا به الله پاک د سرو کې او ما سره به ګرځي، خو زما په شان ژوند تیر کړه. یو ځل پیغمبر علیه الصلوة والسلام سره سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ناست، صہیب رومی ناست، حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنهم، دا فقرا د امت ناست، دا غریبانان، د چا جامې وي او د چا نه وي، خیرنې خیرنې جامې اچولې، دا ناست. فزار یو قبیله ده، د هغې یو سردار و، عوینه نوم یې و، عوینه فزاری. هغه راغی پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته ویي، زه د یو قبیلې سردار یمه، نو دا خوار غریبانان لږ د ځانه پاسه وه، دا زمونږ د ناستې مناسب خلک نه دي، نو زه به بیا تاسو سره لږې خبرې وکړم. الله پاک په اقا وخت کې دا آیات نازل کړه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم. اي پیغمبر خیال کوا دا غریبانان د ځان نه پانسه، الله په فقره او په غریبانو باندې دومره ډیر خپه کی. فقیر فقیر له الله پاک د مالدار په نسبت باندې پنځه خصوصیات ورکړي. عزتمند مالدار سړی مونځ کوي او یو فقیر او درویش او غریب سړی مونځ کوي. مالدار هم تلاوت کوي او غریب هم تلاوت کوي. مالدار هم ذکر و اذکار کوي او غریب هم ذکر و اذکار کوي. عمل یوم را کوي. اجر او ثواب الله پاک غریب له ډبل ورکوي د مالدار په نسبت. دوچند ثواب الله پاک فقیر لګي. دا د فقرا او شان دی چې الله دوی له ورکړی. یو فقیر سړی چې بازار ته لاړ شي، یو خواهشی وي، یو څیز اخلي او هغه وانخلي، او دې صبر وکړي چې زه به د الله له طرفه ده، زه غریب یم، نه شم اغشتی، هغه خپل خواهش د ده پوره نه شي، الله پاک په دغې خواهش باندې وله اجر او ثواب ورکړي. پنځوس زره کاله مخکې به فقرا د مالدارانو نه مخکې جنت ته ځي، اګر چې عمل به یو شان وي، دواړو یو شان عمل کړی دی، خو جنت ته به فقیر مخکې ځي، مالدار به وروسته ځي. د فقیر حساب کتاب به د قیامت په ورځ اسان وي. الله پاک به ورسره داسې حساب کوي، بس زر زر به حساب وشي، بس فارغ به کړي، او مالدار هغه سره به د پای پای حساب کی، او چا سره چې حساب ډیر کیږي نو د هغه شرمندګي هم ډېره وي. کله یو سیس کې سړی رانیسي، کله بل سیس کې رانیسي. تاسو وګورئ دا حاجیان صاحبان، یا د دې بار مج نه چې خلک راځي، چا سره چې ډېر سامان وي نو هغه حاجي صاحب یا هغه سړی په ایرپورټ کې زیات ټیم تیروي. خو میدان حشر دی کنه، میدان حشر کې هم دقسې هغه ناست وي او د مال حساب کتاب به کوي. یو یو بکس پر آس پړي او خیبې وته، یو یو سیس چان بین به دي کېږي. او چې چا سره سامان کم وي په مخه چې دی نو بس ځي روان وي، د څه حساب کتاب ورسره کوي. خ نو شرمندګي هغه به د مالدارو د قیامت په ورځ ډېره وي د حساب کتاب د وجې نه، او د فقراو شرمندګي هغه به کمه. دا خصوصیات دي چې الله فقراو له ورکړي. عزتمندو، د فقر او د غریبۍ جون ډېر ښه دی. دا ثعلبه د مال دولت غوښته، مال دولت یې خوښه و، د دنیا نه منافق او کافر لا. الله پاک فرمای و منهم بعض د دې منافقانو نه، من هغه څوک دي عاهد الله چې وعده کوي خدای پاک سره، لئن آتانا من فضله که چرته را دې کړه مونږ ته د خپل فضل نه، لنصدقن نو خامخا مونږ به صدقه وکړو، ولنکونن من الصالحین او خامخا شو به مونږ د صالحانو او د نیکانو خلکو نه. مونږ به ډېر نیکان شو. دا خلک وایي کنه که دولت راغی حجونه به ډېر وکړمه، خلکو سره به خیر ښېګړه وکړمه، ډېرې نیکې داسې دي چې هغه پر دولت باندې کېږي، هغه نیکې کارونه به زه وکړم. عزتمندو، د حقیقت نه مونږ خبر نه یو. حج په دولت نه کېږي، دا غلطه خبره ده. داسې ډېر مالداران شته د حرم شریف مخې نه دي لیدلي او نه ورته الله ښایي. فقرا، درویشان، غریبانان، ملنګان چې د پیسې درک ورسره نه لګي، هر کال حج له روان، دا په دولت خو نه ده. دا خبره زموږ ذهن نه اخلي چې دا څنګه کېدی شي چې پیسې نه یو حج له ځي. عزتمندو، مونږ ګورو نه جایداد شته، نو سره سو وسایل شته او حج لذي ولې دا مونږ ګورو نه نو حج په دولت نه دی که یو سړی دا وایي چې زه به خلکو سره ښېګړه وکړم خیر ښېګړې کارونه به ډېر کوم ضروري خو نه ده چې یو سړی د چارې لکونه روپۍ ورکړي نه یو مالدار سړی یو لک او د یو فقیر او درویش یوه روپۍ دا الله ته برابر دي بلکې د فقیر هغه ته ډېره زیاته بهتره ده او غوره ده نو خیر ښېګړه خو یوازې په دولت نه کېږي په لکونو او په کرونو نه کېږي هغه په اخلاص کېږي تا خو ستا دوه جوړې جامې دي یوه جوړه ځان ته پرېږده او یوه جوړه بل چاله ورکړه الله پاک ته خو اخلاص قبول دی الله دولت نه پېژني چې دولت څه شی تا لکو لګولې او که تا یوه روپۍ ولګوله الله اخلاص ته ګوري هغه روپو ته نه ګوري نو دا سوچ غلط دی زمونږ چې مونږ وایو چې دولت راغی نو زه به دا دا نیکې وکړم نه په دولت باندې دا نیکې کارونه نه کېږي ولنكونن خامخاشم بزمن الصالحين لني كانوا خلقا فلما آتاهم من فضله الله پاک فرمائي هر کل چه ورکو منگا ده تدخل فضلنا بخیلوگی نده بیا بخل کئی پا غیبان و تولو او دی واپس کیگی و هم معرضون احراس کون کی با انکار کئی ده خیر صدقی و زکاتنا زکات است زکات مسئله خو بیا ده تا معلومه نی چې زما په دې مال باندې څومره زکات کېږي څوک هم زکات پوره نه ورکوي چې زکات پوره نه ورکوي نو خامخا به د الله نافرمانه جوړېږي فاعقبهم نفاقا پس ورپریوته مضبوط شو کلک شو هغه منافقت فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الی یوم یلقونه تر ورځې د ملاقات د خدای پاک سره د قیامت تر ورځې پورې د ده دا منافقت د ده په زړه کې دا وردن نه شو دا ولې بما اخلف الله هغه چې مخالفت یې کړی دی خدای پاک سره وعده ما وعدوه هغه چې کومه وعده یې کړې وه وعده یې الله سره کړې وه چې یا الله که تازه مالدار کړم ماله دې مال راکړ زه به خیرات زکات صدقې ورکوم وبما کانوا یکذبون او په سبب د هغې چې دوی دروغ وایي چې خو یې مونږ به خیرات صدقه کوو اوس نه کوي د منافق درې علامات پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث کې راغلي دي چې د منافق درې علامې هر کله چې خبرې کوي نو هغه دروغ وایي نو بیا دې دروغ په خبرو کې دروغ وایي یا الله زه به ډېرې ډېرې صدقې ورکوم بیا اسم نه کوي وبما کانوا یکذبون او په سبب د هغې چې دوی دروغ وایي الم یعلمو آیا دوی نه پوهېږي ان الله چې بشک الله پاک یعلم عالم سرهم هغه پټو رازونو د دوی و نجواهم او هغه پټو مشورو د دوی دا منافقان د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف چې کوم سرگوشه کوي کوم تدبیرونه جوړوي کوم مشورې کوي الله پاک فرمایي زه د ټولو نه واقف یم وان الله بشک الله پاک علام الغیوب دیر عالم دی پا غیب و بانده اللہ تا دا هر سپتا دا دا چا پزل کی اخلاص شتا دا چا پزل کی نیشتا دا طول اللہ تا معلوم دی سوک زکاة ورکی سوک نو ورکی اللہ تا معلوم دی سوک نیک دی سوک بد دی اللہ تا دا هر بنده پتا دا اللہ دیر عالم دی اللہ وی زمان پتے دینش دوباره دا سبق ورے عزت منش ومنهم او بعض د دوینا من هغه څوک دي عاهد الله چې وعده کوي خدای پاک سره لئن آتانا که چرته را دي که مونږ ته من فضله د فضل خپلنا د مال دولت نه لنصدقن نو مونږ به خامخا صدقه وکړو ولنکونن من الصالحین او خامخا شو به مونږ د نیکانو بندګانو نه فلما آتاهم هر کله الله فرمایي چې ورکو مونږ دوی ته من فضله د فضل خپلنا بخیلو به ندوی بخلو که پاغی بانده و تولو دیو گرزی دل و هم مورزون او دی عراس کو فعاقبهم نفاقا الله فرمای مضبوط کما اکلک کما منافقت فی قلوبهم پزنو ددوی که الى یوم یلقونه ترغی روز د ملاقات پوری یعنی دا قیامت دروازه پوری بما اخلف الله پسوب د دې چې دوی مخالفت کړو الله سره ما وعدوه د کوم خبرې چې وعده کړی وا وعده خلافی کوي دا د منافق علامه ده وبما كانوا يكذبون پسوب داغه چې دوی دروغ وای د منافق علامه ده چې دې خبرو کې دروغ وای الم يعلموا آیا دوی نه پویږي ان الله چې بشک الله پاک عالم عالم دې سرهم په پټو د دوی و نجواهم او په مشورو د دوی وان الله بشک الله پاک علام الغیوب ډیر عالم نه په غیب باندې صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.